שלום לכם. יצא לי ספר במרץ 2023. אני חושבת שהוא הדבר הכי חשוב שעשיתי בחיים שלי בשבילי. משום שהוא היה מבוסס על... אז זה היה 23, אז זה היה 4 שנים, עכשיו זה כבר 6 שנים, של חלומות על מישהו שהכרתי, אבל לא היינו חברים ולא שום דבר. ופשוט חלמתי עליו עוד ועוד ועוד. והספר יצא וקראו איתו כל מיני דברים. ואז באה המלחמה, וקרה לי דבר קשה, אני חושבת. אחד, זה שלא יכולתי להתפנות מהספר הזה, כי כלום לא נגמר ולא הסתדר. כלומר, המשכתי לחלום. והדבר השני, זה שבאה המלחמה, ורק יכולתי למחוק דברים שעשיתי, ולא לכתוב שום דבר. אז במרץ 2025 השנה הוצאתי מהדורה חדשה של הספר, שזה בעצם לא הדפסתי כלום, ראיתי כמה עותקים נשארו במהדורה, לקחתי 50 מתוכם ומחקתי אותם. וזאת בעצם ההשקה של הספרים המחוקים, שכמעט נגמרו, כלומר יש עוד 6 עותקים. אז בעצם אני אקרא את כל הספר המחוק, ולפעמים אני אקרא יותר מגרסה אחת של שיר, אם יש לי יותר מגרסה אחת שאני חושבת שהיא טובה. בסדר? אז לספר קוראים נא, נון א', ונתחיל. אני חושבת גם אם אתם תוהים מה מחקתי, אז טוב, חלק מהשירים אני אקרא את שתי הגרסאות, אז אתם תבינו בעצמכם, אתם באתם, אתם אינטליגנטים ותודה שאתם פה. מגיד השירים. נעלמת מהרחובות, ושוב אתה, בא בחלום, בא בסדרה, שותק ימים ארוכים ושוב קצר. אתה נזהר באישונים, אני זוכרת. שנים אתה חומק, משאיר לי להשיב, אנה, בחושך חוזר להאיר לנו לילה. לילה לילה הולכים ושווים עד האדמה, שתושלם ההפיכה. טיפה נופלת, הרוחות מתייפחות, ואני בדרך. העתיד מפיל תחנוניו להתמלא. סודות זנוחים, עפים, מופקרים, אמרו היינו שייכים. עגלה ריקה, הגנוז שקוף ושביר, צומח בלי זרע, בלי אבותות, מדמה. שלום למרחב. אנחנו נבלעים, נשאבים, להשלים את התנועה. הפעם, עכשיו. מתחת לעצים, חצאי צללים, דלתות ננעלות, צל על צל, הבתים קבועים, חולמים. על מערות העיניים, החוט הניאנדרטלי של הסגול. באדמה כבר צפוף וחולה ואבל, אבל האוויר. אין פלדה בעולם, ישנם השמיים האלה. חיים טוקצ'ינסקי. חיים הוא היה פסנתרן ומלחין ירושלמי, והוא נדרס למוות באוגוסט 2020, פה בכיכר פריז בירושלים, על ידי נהג שיכור. בגרונו של קרן היסוד, פאותיך, גופך, נהר האספלט, סירת האופניים. התעקמת, שחת, גופך החומק מכבידה, באדמה. אני הנסיבות. שני אימיילים, שני אימיילים שלא נקראו ממך. כמה פעמים פתחתי, האימייל לא נקרא, לא נקרא. מילים? מה היו המילים? איני יודעת לחזור. אתה זוכר? רצית דבר. מכתב בגוף. אני כותבת, חוזרת, 4 פעמים, לפעמים 10, עד שאני בגופי. מניחה שאתה מסתלק. עכשיו השיר מוקד הרעש, שזה מסמן שאני אקרא קודם את הגרסה המקורית. זה ממש... אם תשאלו אותי מה כתבתי על המלחמה, זה מחקתי את השיר הזה. אז אני אקרא את המקור ואז את המחוק. מוקד הרעש. על גחון הייתי נכונה למאמץ אחרון, כמה אחרון שיהיה. חרוצה מתמיד על כורחי. יכולתי לקחת בכוח. התכוונתי להניח לכל היתר. רק לא לזה, רק לא לזה, שגילה בתוכי חוט מושחל ולא קשר. שהפך אותי מצייתת ליד מושטת, לכל מה שמעביר גזרה. רק לא לזו, רק לא לזו, חלקה שטבע האלוהים לעצמו. בא והפך פניי ואמר, רק לא. איסב את הוורד ונשתל במקומו. ציפורניי קפאו בשורשיו, חיוך החינוך עלה יפה מפיתול ידיים מאחורי הגב. כבשת הרעש וכל הרצף האסוציאטיבי המאוס של הנדרסים על המסוע בדרכם החוצה. על מוקד הרעש אתה שואל? 3 בלילה, התאריך 8 לינואר, וישנתי. עיוורת לראות שלא כל מה שתמון בו זרע, אדמה. באת ועמדת שקט וג'ינג'י, עד שהערת אותי דורש, קומי, פתחי את הספרים, פתחי את הספרים, ודפדפתי אל הבוקר, ומילותיך אחזו את ידיי ולא זרחו. וכשהתיישבתי כמה שעות אחר כך בבית קפה, חלפה בחוץ מסעית ושמחה עליה וידעתי גזירה. גם היום חלפה המסעית בדרכי לפה. ומה יש לומר? מאז אני חופשייה כמו קוקייה ובלתי תלויה, והאישיות הרוסה כל מה שכתוב בספר. אז מה? רצה שהחלד לא יחצוץ? שהראה רק אותו? הנה אני רואה בכל רגע. הנה אנחנו עין בעין ובכל משב רוח בין השערות. אז מה? גרסת המלחמה. מוקד הרעש. התאריך שקט וג'ינג'י, ולא גזרה. ומה יש לומר מאז? כל מה שכתוב בספר, אז מה? אז מה? אני את, אבל שלא שלא שאת אתה. מתרוקן והולך, הולך וקווה, ורק המבט אוחז אותנו במעווה ההווה. הולכים זה מזה כדי להיטיב. הייתי מסתובבת שתסובב בחזרה. אני לא, לא, מאחורינו, מאחורינו. אל תתחיל שוב עם הלפופית של המילים, זה אי אפשר. לשונות מסתבכות בלי מילים. מי ייעלם את המילים? לגלגל בשר מבשר הרוח בין שפתיים מההתחלה. לגלגל בשר מבשר הרוח בין שפתיים בשניים או יותר, ולהוריק עד ממילים אפשר. רק בשירים. שוב, 29, אנחנו בחצי. המקורי. הסיפור אזל, הקיר הרביעי נפל. אזל הסיפור, ואיני מוכנה לשיר. זה המקורי. מה יש לנו אחרי זה? כחול. כחול. כי יש כמה גרסאות מחוקות. הסיפור אזל, ואיני מוכנה לשיר. אזל, נפל, ואיני. אתה חומק מאחוריי, אני רואה. ראיתי ולא ניגשתי. מתנות שהענקת מגלגל אליי בלי החלפה. מזרקה שמושכת אותי מעל החזה, מתחת לגרון, תתמלא ואמוג. זה לא הזמן, אני יודעת. ההליכה, המבט קדימה, מבקשים את העין המקוסחת, הפצועה, את תושבתה. המוזיקה מנגנת את הזמן לאחור. העין לתחילת הקלטת. אני רושמת את הטכנולוגיה הזאת. להצטנר, למסור, לזהות, להותיר ישן מספר. העיניים מפקחות למרחקים הדרושים. אני מעבירה. נזהרת. הפה שלי. הפה שלי מוביל אותי לשתיקה. חומס את השפה. הקול הגבוה, הגבות המורמות, האפאפיים המושפלים, אירוניה. כמה זמן והבועות לא מתמלאות עיניים, והנחשים לא נקלעים. אתה מחכה ויודע שאגש, רעב אל הזיעה, חנוכת בתוך קליפות, נתלה בגלדים. המים, המים, המים, יופי ואין בו נשימה. ההתעדנות הגדולה. המים והמזרקות לא פחות. זו לא, זה לא, זו לא, זה לא, זה, זה לא. כן, כן. גם פה יש לנו כמה גרסאות. איזה אנחנו משמיעים את של... מניחה שאתה מסתלק. אז היה לנו את זה כבר. תכף נשמע אותו, כי אלרועי ברושי עשה באמת עבודה ממש יפהפיה. אז אולי זה יהיה הבא בתור שנשמע, בסדר? המקור, אני רוצה להשיל מעליי את המחלה הזו, מחלת ההתרכזות בך, ואיני יודעת איך להירפא. הכחול. להשיל, איני יודעת איך. היי, אתם לא מבינים מי נכנס לפה עכשיו בכלל. תכף אתם תשמעו אותו והראש שלכם יעוף. אז נשמע את אלרועי. משותים, ציפייה רתוחה שתאמרי את המילים. הנשיקה. שפתייך נבהלות מפני היפרדותנו. ג. הגוף יגע מזלזול. שוב, כמה גרסאות לשיר בעמוד 43. המקור. ובבוקר, כשאני מטפסת מסדות הערפל הכחול, אל הירוק הזך, הכל יכול לוחש, משדל, עם הריסוק הזה שלך, אין לי עניין. אבל אני יכול להציע לך אוויר קר של אחרי גשם שאת אוהבת. עם הריסוק אין לי עניין. ועוד גרסה. אני אל הזך הכל יכול. הספרים קוראים נועה, נועה, נועה. תעשי, תעשי. אני חייבת לקרוא, אני יודעת שאולי איכשהו הזמן בורח לי, אבל אני רוצה לקרוא את לב סמדר, שזה שיר שכתבתי על המקום הזה שהוא חשוב לי. ואז אני אקרא עוד שניים קצרצרים וזהו. אוקיי, לב סמדר. שבת ממריצה את הצהריים המתנשמים של שישי, מהר, יותר מהר, דוחקת את הזמן המדוד לקצה. פעימות חשמל אחרונות בברידים. הגלגלים גומעים מרחקים ולא בולעים. דוהרים מאבוטור מטה, ורק פסי העתה מגלים על בהלתם וכמה שהם נתרקים. סוחרים אחרונים גורפים מים, ומהסופרים היקרים עוד אפשר להציל מצרכים מביישים, חלב או ביצים. מוכר הפרחים עורם דליים, גרברות בתחריכי ניילון ירוקים. הרחובות מתמלאים אופק והאדמה חתולים. מעגלי התנועה ריקים, נשימת החנויות גולשת אל השינה. הצפירה חוצה את ההר למישור, מגהצת את הזמן, את המחשבה. כאן מתפללים בכל שבוע תפילת נעילה. במקלחת המים החמים לוהטים, אך מיד מצטננים, מזרזים. צעדת המטפסים בחולצות לבנות, צעדת הנרות. האור יורד בטקס חילופי המשמר. שומרי השבת מתגנדרים לאופרה, והשומרים היוצאים מגיפים טריסים, גולשים החוצה אל מקצבים אחרים. סמטת לב סמדר, מתמלא צועדים, אוחזים נרות שבת בשני טורים, שרים לעילוי נשמת הימים החולפים. ו... ואחרונים. אם אתם כותבים, וזה מעניין אתכם, אני מציעה לכם לעשות את הדבר הזה, כי כמו שאמרתי, בשבילי המלחמה הייתה רק דממה, אבל למחוק יכולתי. לומר לך את הדברים כשאנחנו כאן. עיגול אור שלם סביב כוונה. שוב הדרך, שוב לא הספקנו. אני חוזרת שתראה. ההזמנה. נון ב' הלוואי הייתי תשובות. תודה.